jokina arana benaiz. Hirurogeita zazpi urte ditut eta erritipi batean Gaztelun jaioa naiz. Gero nire bizia egin dut Tolosaldeko Ibarra herria, 5000 biztanleko herri bat, da. Hor egin dut nire bizia gehien bat. Eta duela 46 urte, 67 izan itzen lehendabiziko atxilotua eta torturatua. Garai beltzak ziren, garai horiek Euskal Herriaren dako, frankismoaren gerra ondorena zen, guk gerra ondorena bizi izan genuen bizi-bizirik. Hor handetan, Nafar mendizale batzuek ikurrina jarri zuten. Eta hori zela eta, atera ginuen, garai hartan uste zirela 40.000 papertxo, atera ginuen hori salatuz eta hori, eta hori dela eta atxilotu izan ginen, torturatua. Garai horietan etzen posibilitaterik antolatzeko, gu gazte elizaren babesean antolatzen ginen, gazteria. Hemengo gaztek elizaren orain antolatzen diren bezala bada antolakuntza bat, gu gutxira gara horlako antolakuntza bat ginen. Eta bolo, gure torturak eta salatuak izan ziren, Donostiko gotzainak berak. Berriro, 1968, Soldauskan nintzen, eta Soldauskan nintzelarik berriro eraman ninten, horun estado esezion jarri zuten Espainian, Euskal Herrian, jarri zuten, Franko bizizelarik, eta ordun 5 egun egin nintzen, berriz torturatu izan nintzen. Geroztik inizetan izan naiz atxilotua eta atxilotu ezkero gutxienez kolpatua zinen, humilatua eta gaizki tratatua hori beti. Eta horla, 2002an berriro izan nintzen atxilotua, atxiloketa batzuk izan ziren gure herrian eta hori zela eta atxilotua izan nintzen, torturatua izan nintzen, bortizki torturatua. Eta ateran nintzen, mantzidaten askatasuna 12.000 euro ordain dutat, bosituzta. Eta hola, handik 4 hilabetera berriro nire seka torri ziren. Eta hola, pentsatu nuen iparraldea torztea, eta honen atorren nintzen bizitzea nolabait. Egora horri nolabait ies egiteko, ez? Gero, egia da, nik banituela kasik gira 60 urte honea torren nintzenean, eta gogorra da, familia guztia uzten duzu, alaba iesea joan zen nerekin batera, semea espetxeratu zuten, emaztea amaren etxea joan behar izan zuen bizitzera, etxea itxi zigutelako. Eta beraz, egoera gogorra, netzak gogorrak izan dira, eta bueno, baina, bueno, alata guzti ze, nik elkartasun izugarri izan dut, handik ere, hango lagunak, herri jendea inizek lagundu dit, beti nire minimoak ekonomikoki eta materialki ez dut arazorik izan maila horretan. Eta nik horre maila horretan biziki arro sentitzen naiz, izan dago elkartasune. Eta benetan maila horretan gauza hainitz errezti diote. Bueno, ieslariok egoera berri bat iriki da guretzako. Eta beraz, hausnarketa hainitz egin ditugu, gure artean ez da behar dugu hainitz. Ulertu behar da, ze zailtasuna dugun guk ieslariok, ezkenean kolektibo zabal bat, gira, oso zabala. Ohartu behar da, munduan zehar girela, kontinente ezberdinetan girela, kolektibo hori. Gutxiko gora bera, 500 bat kidek osatzen dugula, iparraldean gutxiko gora bera bizi gira, 100 bat, 110, gutxiko gora bera. Beraz, kolektibo horrek, kolektibo bezala hitz egiteko, noski denen iritzia, oniritzia eta behartzen nolabait bildu. Izigarri zaila da hori, bi estatuek ez dutelako laguntzen hori guztia, baina hala ere, erran behar da, lortu dugula, bi urte pasa ditugu, harreman egiten, eztabaidatzen eta guk garbi ikusi genuen, egoera berri honetan, kolektibo honek, bere, ekarpena egin behar zuela, nolabait, eta gure errealitatea mailan gainean jarri behar zela, eta ez gure errealitatea bakarrik, baizik eta gatazkaren ondori hori guztiak, parte guztiek, nolabait, soluzio, benetako soluzio bat eman behar zitzaiola. Eta realitate benetan gogor, zail eta ilegalitatean bizi diren jende ainitz badela. Gure apustua da, datozen generazioak ez zetela beharrik izan pentsatu ere, berriro ere, ba nolabait bizi izan duen gatazka gordin eta bortitz hori bizi izatea. Eta nolabait pentsatzea bakarrek armari gabe zinezkoa dela intzineratzea. Beraz guk hori hausi nahi dugu, aldeat lortu nahi dugu herri honek benetan bere gatazka konpondu eta nolabait bere askatasuna bizi alizatea eta herri bat onartzea badela hemen herri bat bizi nahi duela eta berak nahi duela erabaki bere etorkizuna. Noizbait behar dute bukatu. Tonight.